अस्य श्री महालक्ष्मी कवच मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मीर्देवता महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम् जपे विनियोगः इन्द्र उवाच समस्त कवचानां तु तेजस्वी कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमरोग्यम् सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते श्रीगुरुरुवाच महालक्ष्म्यास्तु कवचम् प्रवक्ष्यामि समासतः चतुर्दश सुलोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितम् ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुजा घ्राणं पातु वरारोह जिह्वा मान्मायरूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मीः कंठं वैकुंठवासिनी स्कंधौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहू द्वौ द्रविणी पातु करौ हरिवरांगना वक्ष पातु च श्रीदेवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पातु नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वाराही सत्थिनी देवदेवता ऊरु नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इन्दिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्त नमस्कृता नखान्तेजस्विनी पातु सर्वाङ्गं करुणामयी ब्रह्मणालोकरक्षार्थम् निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये कवचेनावृताङ्गानां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्वममरेश्वरी भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयम् लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा ये तन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमाश्रियम् यः पठे स च धर्मात्मा सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्।